Ja, velkommen til et nytt bedre sent enn alvor, og vi skal... Ja. Der! Der, ja. Der. Ja, mine damer og herrer, vår første gjest I studio I dag faktisk en mann som påstår at han kan løpe raskere enn tiden. Like fort. Like fort som tiden. Like fort du kan løpe tiden. Like fort som tiden. Ja. Og dette kan du bevise. Ja, for jeg startet hjemmefra nøyaktig klokka 11.30.05. Jaha. Og jeg kom hit nå nøyaktig klokka 11.30.05. Altså ikke noe tid I helt tatt har brukt. 11.30.05? Ja. Det ikke klokka de som har stanset da. Det klokka vi som har stanset. Nei, er det ikke? Jo.